Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast szeptemberi kiadása, azt hiszem. This ain't gonna be easy. Szeptember van még. Sokan vagyunk viszonylag. Lehetnénk többen is, de azért sokan vagyunk. Bemutatkozunk. Somosi László, Liquid. Lusztik Zsolt, Forhok. Csető Zsolt, Dreg. Velansics Arnold, Olden. És... Böjtös Gábor, sziasztok. Te csináltad jól, Gábor, neked nincs ilyen hülye neved, mint amilyen nekünk van. A lovas is jól csinált. A lovasról egyébként sokáig azt hitték, hogy valami lovas, vagy valami. És a lovasnak az volt a neve. Most is az a neve, tényleg, a francba. Mielőtt elindulnánk, Gábor, a legfontosabb, múltkor botrány volt belőle, úgyhogy most megpróbálom finoman mondani. A mikrofont úgy kell tartani, minthogyha orális, szexuális aktust, fellációt hajtaná rajta végre. Oké? Okay? Na, akkor minden rendben van. Megsértődtél? Nem sértődtél meg, szuper. Mi történt az elmúlt... egy hónapban, mikor jöttünk vissza a Gamescomra, úgy egy hónapja. Szinte pontosan egy hónapja. És azóta volt egy Tokyo Game Show, meg voltak előtte dolgok, meg voltak utána dolgok. De a legfrissebb, ezek annyira friss, hogy szinte éget. Mert ránézek a papíromra, Steam izék. Ez mi ez, Warhawk? Mik ezek a Steam izék, amiről beszélnünk én, és aminek az utolsó darabját, az utolsó izét, azt 37 perccel jelentették be. A Steam izék az a hármas, amivel egyszerre fogja az Xbox-t, a PlayStation-t és a PC-t szénné gyalázni a Valve. Nem, természetesen nem ezt fogja, csak a Wii U-t fogja szénné gyalázni. De se. Csalódtam, azt hiszem Warhawk arc kifejezését lát, hogy azt fogja mondani, hogy hát fogalmunk sincs, mert igazából amikor megláttuk ezt a controller konceptártat, akkor nekünk is ez volt a reakciónk, hogy ez mégis micsoda. Igen, kicsit ugye a híres szállóige jutott az eszünkbe ez a ne menjünk a full retard felé, mert ezzel a kontrollerrel eléggé közel kerültek ahhoz a ponthoz, ahonnan már nem lehet visszajönni. Hát ez legalábbis furcsa. Tehát az biztos, hogy ránézel, amikor először ránéztük, akkor azt mondtuk, hogy megőrültek, beleépített gépjúhe két hangszórót egy Xbox kontrollerbe, és ez az újdonság, hogy valahogy a zenével irányíthatod. És kiderült, hogy nem, mert elolvastuk utána, hogy a Warhawk telefonján olvastuk, hogy ez két touchpad, magyarul tapipad, ez a magyar neve, közben rájöttem. Két darab tapipad és egy tapi képernyő, ami... Elsőre nagyon szarul hangzik, mert ha abból indulsz ki, hogy mondjuk van egy laptopod, és azon van egy tapipad, és azon megpróbálsz mondjuk FPS-t, vagy bármit, tehát így akár egy ilyen kicsit precízebb irányítást igénylő RTS-t, vagy körös stratégián kívül szinte bármit játszani, ott azzal legalábbis nekem szörnyűséges problémáim vannak. Ti így vagytok vele? Szoktatok tapipaddal játszani? Én annyira nem játszok tapipaddal, hogy engem elriaszt, amikor bármilyen oknál fogva a laptophoz kell nyúlnom, úgyhogy nincs hozzá csatlakoztatva egy egér. Tehát nem. Igazából úgy érzem, hogy csak a dizájn miatt lett a baloldali tapipad, az tapipad, nem pedig egy analóg kar, mert oda tökéletesen működik egy analóg kar, ha már oda azt a... Mert ugye ott volt egy ilyen kép, hogy a baloldali pad az a mozgást jelentené. Tehát a mozgást, ami a baloldali analóg kar. Jobb oldalra én elhiszem, hogy tapipaddal jobban fogunk tudni kamerát irányítani, mondjuk egy analóg karral, ami mondjuk nem feltétlenül igaz még, de rendben van. De baloldalra csak, hogy szimmetrikus legyen a dizájn, szerintem azért találták így ki, úgyhogy... És ezt milyen rosszul gondolták ma? A legjobb kontrollerek pont, hogy nem szimmetrikusak. És most a PlayStation rajongók felhördülnek, jó, nyilván nem sarkítunk mi sem, de szerintem ez nem kellett volna, hogy meggátoljon semmit se, hogy most szimmetrikus-e vagy sem. Ha pedig egy laptopos tapipadhoz hasonlítjuk, nyilván annyiban más, hogy ezt nem a mutatóujjaddal, hanem a hüvelykujjaddal irányítod, ami természetesebb, de De nagyon fura, hogy mechanikusan ennek nincs semmiféle visszajelzése. Tehát most gondolj bele, egy FPS irányítasz, elnyomod valamerre a tapipadot idézőjelesen, aztán felengeded idézőjelesen, akkor ott nincs egy olyan visszajelzés, hogy az visszaugrik az alapállapotba. Nyilván a játékon belül igen, de ezt igazából újra kell tanulni nulláról, ezt az irányítási metódust, ami hát nem tudom, hogy mennyire jó koncepció az a Valve részéről. Az aktualizátorról megfeledkezel, ami egy mágneses rezonancián alapuló valami, nem tudjuk, hogy aktuátor? Hát tanuld meg a nevét! Szóval van bennem ami aktuátor, ami feedbacket fog adni. Tehát vissza fogja jelezni nekünk, hogy fogjuk, és hogy tapizzuk. Nem tudom, hogy mi fog történni. Ez az aktuátor egyébként nagyon bejött nekünk, mert nyilván elsőre nem tudtuk, hogy mi ez, és megfejtettük, hogy ez bizonyára ilyen mindenféle retro játékokat fog a korunk színvonalára felhozni ezzel az összes lehetséges HD kollekciót és remake-et az első körben lekörözve és a porba gyalázva. Nem, nyilván egyenlőre csak a marketing dumát látjuk, tehát itt most konkrétan kaptunk 3 reklámot, még nagyon tényeket is csak szűken. Úgyhogy én azt mondom, amit mondtam az előző bejelentésnél, amit előtte beszéltünk, hogy igazából ebből még akármi is lehet. Nem kell azonnal leírni, mint ahogy téves azt gondolni, hogy itt most pillanatok alatt hatalmas reformok lesznek, és lángba borítja vagy a PC-s, vagy a konzol, vagy mind a kettő iparágat. Én nem hiszem, hogy hasraütésszerűen csinálta a Valve. Biztos, hogy van koncepció mögötte. Biztos, hogy komoly tesztelések voltak mögötte. Elválik, hogy mi lesz belőle. Igen, mondjuk el az olvasónak, azért olvasónak, hallgatónak, hogy mi volt a másik kettő, aki esetleg most arról először, mert lehet, hogy van olyan, aki most arról először. Ugye az első az a SteamOS volt, ami ahogy a neve is mutatja, ez egy operációs rendszer, Linux alapú operációs rendszer, ami a Valve azt mondja, hogy ez kifejezetten a Steamre és játékokra szánják. Itt szerintem ez az egyik nagy kihívás egyébként, hogy erre átszoktatni egy olyan rendszerre, ahol tudtam, hogy nincs DirectX. Nincs DirectX, de OpenGL van. Úgyhogy igazából majd erről mindjárt beszélünk, csak össze mondjuk el a másik újítást is, vagy másik bejelentést. A másik bejelentés az pedig a Steam Machines. A Steam, a gőzmasinériák, ahogy én nevezem, a gőzgépek, amik, hát számomra egyébként ez az egyik ilyen leg... Ott az ember azt várta, hogy ott lesz a Steambox, tehát az lesz a Steam konzol, idézőjelben a Steam konzol. De nem az lett, hanem ezek tulajdonképpen ilyen Steamre márkázott PC-k, amik Steam OS-t futtatnak, és hát nem tudjuk, hogy milyen specifikációik lesznek, mert hogy többes szám tudtommal, hogy nem egyfajta specifikáció, hanem többféle specifikáció, de merem feltételezni, lesz egy minimum specifikáció. És ezt nem a Valve gyártja, illetve ők is csinálnak most prototípusokat, és ez 300, és majd aki a Gabe Newell-t legjobban megdöngeti az, vagy akit megdönget, vagy nem tudom, hogy szereti, az kap belőle a 300-ból. De hát arról sem tudtunk meg túl sokat. Csak azt, hogy külsős gyártóknak úgymond, mint lehetőséget oda dobják, hogy tessék, csináljatok ilyet, és ezzel menjünk ebbe bele, amiről itt előtte beszéltünk egy fél pillanat oldán, látom. Nagyon-nagyon akarod, de oda fogom adni a mikrofont természetesen. Hogy ez egy lehetőség arra, hogy ugye a PC eladások, desktop PC eladások azok zuhannak, mondhatjuk úgy, vagy legalábbis keményen csökkennek. Hogy ez egy kicsit egy új lehellet, egy új szellő, amivel életet lehelhetnek ebbe az amúgy bajlódó, nyöglődő piacba. Ez egy nagyon érdekes téma, az egész Steam-es, hogy nagyon sokan úgy veszik, hogy most a Valve azt kitalálta, hogy akkor gyerünk, majd valakit megdöntünk, mármint a piaci részesedésüket, de nem. Itt arról van szó, hogy amikor a Windows 8 megjelent, akkor nagyon sok fejlesztő PC oldalról, akár indie, akár még a Gabe Newell maga is, bizony megjelent, megszólalkozott, hogy hát gyerekek, azért az nem az igazi, hogy csak akkor fogod tudni a teljes értékű applikációkat kiadni, hogyha a Microsoftnak a saját belső sztórián keresztül adott ki azt, mert különben bizonyos dolgokhoz nem félsz hozzá, szerintem a legfrissebb DirectX-es se. De ez a része lényegtelen is, csak igazából sokat megfordult a kérdés, hogyha Microsoft egy zártabb operációs rendszer felé megy, akkor mit fogunk tudni csinálni, hova tovább? De ugyanakkor ezek a félelmek nem igazolódtak, tehát nem lett a Windows 8 zárt, meg nem, hát de ott, hát zártnak zárt, csak ők azt attól féltek, hogy ott hirtelen a Windows Store-on, vagy akárhogy is hívják, keresztül fog minden folyni, és nem, tehát az ott, hát már bocsánat, ott alig van valami, tehát nem fenyegeti az ő, nevezzük hegemóniának, hanem is az, tehát nem jött ki ebből rosszul a Valve, és nem látom azt, hogy az elkövetkezendő egy évben, lehet, hogy hosszabb távon talán, lehet, hogy erre a válasz úgy csinálták, de a félelmük nem igazolódott be. Hát abból a számomra beigazolódott, hogy még maga a Microsoft is képes volt azt a jól bevált startmenü alapú böngészős asztali PC-s megközelítés dobni egy laptop meg tablet orientált megjelenítésért, szóval igazából, hogyha ők ilyen könnyedén eldobják a desktop dizájnt, akkor ki az, aki megtartja? Tehát ki az, aki azt mondja, hogy csak is kizárólag a asztali PC-k igényeit fogjuk teljesíteni, vagy kihasználni. Tehát igazából ez a kérdés, amire megpróbálnak válaszolni. Én egy dolgot tudok. Azt tudom, hogy már Koleszba x évvel ezelőtt láttam embereket, akik ilyen, ők voltak a programozó varázslók, nem voltak programozó, csak varázslók, leültek reggel, hogy ők Windows-os játékot fognak játszani Linux alatt, és megírták hozzá dolgokat, és este már vovozott a gyerek a akkoriban Linuxon még nem létező játékkal. Tehát, hogyha egy ilyen rappert lehet, vannak egyébként ilyenek, lehet XP emulátor is van, azt hiszem Vine-nak hívják, ha jól emlékszem. És ha ezeket valahogy így egy standardabb rendszerbe tudná foglalni valahogy a Valve, legalábbis azzal, hogy nyomást ad a kiadók számára, még igazából itt erről van szó. Hogyha Steam-en meg akarsz jelenni, akkor fel, majd valószínűleg, amikor tárgyaltok velük, akkor ott lesz opció, hogy gondoljatok a Steam OS-re. És mondjuk egy évvel ezelőtt még szerintem nem nagyon mondtuk volna mi se azt, hogy alap lesz az, hogy PC-re jönnek olyan címek is, amik ilyen nagyon elmondtak. De Dark Souls-tól kezdve mondhatnám verekedős játékokat, és most már olyan könnyen megszokták a fejlesztők, rájöttek, hogy jé, azért csak a legalább a portálás költségeit visszahozzák. Na most ezt a Steam OS-nél ugyanígy látom. Tehát ha a port OpenGL-re elkészül, akkor SteamOS-re kijöhet, ha arra kijöhet, akkor lesz belőle pénz. Ez egy alternatíva. Akkor csak belemegyünk egy nagyon picikét. Én azt mondom el, amit itt előtte is mondtam, hogy igazából ez egy nagyon-nagyon több szereplős képlet lesz. Tehát először is a Valve-nak jelenleg van 55 millió előfizetője, amiből szinte bármelyik időszakban 5 millió aktív, gyakorlatilag az Xbox Live-val nagyjából pariba van. Felhasználó, igen, elnézést, nem fizetnek elő természetesen. Nekik valószínűleg ahhoz, hogy bármelyik kiadót megfűzzék arra, hogy a SteamOS-t használják, az kell, hogy ennek az 55 millió felhasználónak a 5, de minimum a 10%-a az bizonyíthatóan a SteamOS-t használjon. Mert addig nem fog egyik nagy kiadó se. Mondhatnék példát a jelenlegi konzolgenerációból, ahol csak nem a Wii U-ra gondolsz, ugye nem a Wii U-ra gondolsz, nem gondolhatsz a Wii U-ra. Nem, a PS Vitára gondoltam. Ahol egyszerűen nincs az a kritikus tömeg, aminél a kiadók elkezdenek vele foglalkozni. Kell ez. Tök jó az, hogy a Valve tényleg szó szerint most egy szerelmes dalt csinált a gépgyártókhoz. Ugye itt nem a AMD, Nvidia hasonló, hanem az Alienware és hasonló komplet gépeket árulókhoz. És egy nagyon érdekes dolog lesz az, hogyha mondjuk 5 millió ember vesz Steam boxot, Steam machine-t, rajta a Steam OS-sel, és 5 millió ember rájön egy idő után, hogy a Steam OS-sel, kvázi a Linux-szal nem csak játszani tud, hanem mondjuk Windows ki tudja váltani a Windows-nak bizonyos részeit, Office, tattara, internet hasonló, akkor nem mondom, hogy megdönti a Windows-t, de egy elég komoly nyomást tudnak ráhelyezni. Egy szóval függetlenítik magukat gyakorlatilag a Windows függéstől, mert itt erre van szó, hát már pár hónapja után már el is indult a Linuxos Steam. Tehát már van a Linuxra telepíthető Steam, és egy csomó játék megy rá. Igazából itt csak az OpenGL a dolog, mert az van Linuxra, és már mindenre van, amire van videókártya, és akkor onnantól kezdve, hogyha arra már ráveszik a fejlesztőket, hogy az OpenGL-es verziót is támogassák, akkor onnan már a SteamOS az már adott. Talán annyi a vége, hogy egyenre félni semmiféle éppen nem kell tőle, tehát nem öli meg a PC-part, nem öli meg a Windows-os játékokat, valószínűleg. Egy érdekes nyúlványa lesz a PC-s játékiparnak, ami vagy sikeres lesz, vagy nem, de hát a játékaink meg lesznek. A szó legszorosabb értelemben nyúlvány, mert nyúlkálni kell a kontrollerhez. Hogy kiváltsam a hiányzó MC Mackónak a remek hasonló szőrű vicceit. Innen is üdvözöljük Mackót, aki tanul. Vadul, úgyhogy tudományos pályafutásának egy újabb részére ért. Akarunk még mondani valamit erről a Steam izéről? Nem. Én magam részéről egy Half-Life 3 bejelentést vártam, én vagyok a mainstream, kedves kommentelők, akik már több mint 200-an hozzászoktatok ez a Steam bejelentős hírhez, ott is a többség Half-Life 3-ot várt, sőt mi, amikor először kitettük ezt, mi is azt írtuk, hogy találjon a Half-Life 3, mint mindig. De nem jött a Half-Life 3, úgyhogy Gabe egyél erős Pistát, nem tudom. Nem, én nem szeretlek most annyira téged, amennyire szerettelek még hétfőn. Tudtam, hogy nem fogják bejelenteni, de bennem volt egy ilyen 5-7%-os remény, hogy talán, és még most is, amikor a Warhawk így pötyögtette a telefonját, azt vártam, hogy fölsikítson, hogy Gordon Freeman! Van a képen, de nem, hanem ez a furcsa kontroller volt. Amit egyébként addig lehet, hogy a világ legzseniálisabb dolga. Lehet, nem? Annyira furcsa, hogy benne van az, hogy zseniális. Majd azt hiszem, hogy a puding próbálja, majd ha kipróbáltuk, akkor nyilatkozunk róla, vagy ha majd mások kipróbálták, nyilatkoznak róla, hogy ez milyen jó. De ha már Valve, én most pótoltam be a portált, sok-sok év után, szánom, bánom, de most jutottam el odáig, a portál egyet. És kurva jó volt, zseniális, és ha csinálnánk egy olyan listát, hogy videójáték alapvetéseket, amikkel mindenkinek játszania kéne, akkor a portálnak annak vitathatatlan helye lenne ott szerintem, mert igazából mindent megmutat abból, hogy egy videójáték, mint médium, miben nőhet mások felé. Mind a játékmenet oldaláról, mind pedig a történetmesélés oldaláról, ami tényleg önmagamat tudom ismételni, zseniális az egész, és örülök, hogy végre eljutottam idáig, mert így, hogy van egy második rész, ami remélem, hogy még ennél is jobb, ahogy leszűrtem a ti mondandótokból. Fantasztikus volt, nagyon jó élmény volt, annak ellenére is, hogy azért ez nem egy hosszú tartalmas játék, de amit beleraktak, és ami ötlet, meg kreativitás van benne, az zseniális. Mindenesetre ezt megünnepeljük, kint a konyhában van torta, hogyha ki akarsz menni érte. Szerintem nem beszéltünk erről a kimivel játszottól, én viszonylag kevéssel. Sőt, annyira kevéssel, hogy az utóbbi két hétben egyéb bokros elfoglaltságaim miatt még azzal sem tudtam, mivel kellett volna, úgyhogy aki várta a Killzone review-t, elnézést kérek tőle, lesz, és be vagyok ragadva még legalább két játékkal, ezeket megpróbálom minél gyorsabban. A rajtam kívül álló okok miatt kénytelen voltam nem játszani, még azzal sem tudtam játszani, amivel szerettem volna, és ha már zseniális játékokról beszélünk, megjelent egy játék, amit úgy hívnak, hogy Grand Theft Auto 5, és hárman is játszottunk vele, és mind a hárman itt vagyunk, és Olden azt mondta, hogy 100 forintot nem adna érte. Nem ütöttük meg, még, de mivel Gábor, meg a Warhawk, meg én is játszottunk vele, szerintem talán én a legkevesebbet, meg Gábor meg messze a legtöbbet, akinek már bő 50 órája van benne. Beszéljünk egy kicsit a Grand Theft Auto 5-ről, mert hogy megéri róla beszélni. Hát én ideig pislogtam, mint hal a szatyorban, mert konzervatív konzolosként ezek a touchpad meg a többi, ez nekem ilyen kínai majdnem. Valahol annó azt írtam egyszer egy Dishonored cikknél, hogy azt szeretem a videójátékokban, a jó videójátékokban, hogy olyan, mintha alternatív világokat, új dimenziókat ismeretnénk meg. Na most a GTA 5, a Dark Souls után az, ami ebben a generációban leginkább ezt hozta szerintem. Tehát nem is az, hogy fogsz egy karaktert, és akkor úgy el vagy a játékban, hanem belekerülsz, mint ahogy a filmeknél mondjuk az Avatarba, a 3D technológiával belekerültél abba az élő világba. Három tökéletesen kidolgozott karakter, de az emberek az utcán is tulajdonképpen mind ki vannak dolgozni, mindenkinek van saját élete, és neked is ott egy úgymond életed van, fogod magad, kerékpározol, azt csinálsz, amit akarsz, és hát gyönyörű. Tényleg generáció csúcsának mondható. Szinte hihetetlen, amit technológiai szempontból csináltak vele. Tehát nem hiszed el. Nem hiszed el, hogy ennyi mindent kitesz a képernyőre, nem hiszed el, hogy ilyen változatos. A megvilágítási technológia, amit használnak, az tehát gyönyörű, elképesztő naplementék, napfelkelték, fantasztikus éjszakai viharok, tátod a szád, úgy néz ki, lenyűgöző a szó legszorosabb értelmében. Én megkockáztattam, amikor egy hete, amikor már kim volt a tesztünk, és utána beszélgettünk, hogy ugye 10 pontot kapott, amiben egyetértünk teljesen minnyája. Kivéve az Oldent, aki valami 3 pontot adott volna rá, mindegy. És persze az az, de ezt tudjuk. De itt most szerkesztőségen belül igen. Tehát, és aztán akkor mondtam valami olyasmit, vagy írtam valami olyasmit nektek, hogy ha ebben a játékban nem lennének küldetések, csak úgy szabadon lenne, engednének, és mehetnél, és semmit nem kéne csinálnod, akkor is 10 pont. Megértem azokat, akik morális szempontból ezt nem fogadják, megértem. Bár egy videójáték, hát el lehet vonatkoztatni. De megértem, akik úgy gondolják, hogy ez nem működik. Még akkor is, hogyha a Rockstar azért igyekezett feloldani azt az eddig azért meglévő ellentmondást, hogy a karaktereik minden esetben legalábbis valamilyen szinten kedvelhetőek voltak, ugyanakkor tömeggyilkosok. És itt most itt a Trevor, aki a sorozat történetnek az első játszható teljes pszichopatája. Tehát aki egy 100%-os, akinek az első 5 percben, elnézést a szóért, jéghideg geciséggel mutatják be a karaktert. Tehát olyan dolgot csinál, amit aki a GTA 4-jel és a kiegészítőivel játszott, trónokharca jellegű geciség történik ott. Én igazából nem is értem, hogyha valaki ezt kifogásolja. Tehát nem is azt mondom, hogy azonosulni kell azzal, amit ez a játék képvisel, de azért azt vegyük észre, hogy maga a GTA, amiről szól, és hogy ezt milyen karakterekkel és milyen játékmenettel lehet csak kivitelezni, mert lehet, hogy csinálhatnának olyan karaktert, aki nem ezt a vonalat képviseli, mint ahogy volt is rá példa, rengeteg, de azért, hogy egy ilyen diszonancia jön elő a játékban, hogy te milyen karakter vagy, és közben mit csinálsz a játékban, ezt így nem lehet megtenni. Most hát meg lehet tenni, csak akkor maga a végeredmény nem lesz olyan, és élmény szinten nem lesz annyira átütő, mert ellentét lesz a között, amit a karakter képvisel, meg amit te a játékban csinálsz és csinálhatsz. Meg hát ha valamire ki kell használni egy nyitott világot, amiben tényleg bármit megtehet szinte, akkor pont ez a dolog, ami elsőre kézenfekvő, és amilyen irányba el kell menni egy sandbox-a. És ez nagyjából eddig szintén mindenhol így is volt. Tehát a típus példa a GTA 4, ahol a Nico az egy ilyen kis önmagával meghasonlott, és elmenekült, és maga mögött akarja hagyni, és új életet akar kezdeni. Közben, amit csinálsz vele, az egy pszichopata tömeggyilkosnak a viselkedik. Hát nem tudom, a Red Dead Redemptionben nekem az egy kivétel a Rockstar játékok közül, az egyetlen, amit nyugodtan nem fordul fel a nyomorom tőlem, amikor ezt bejátszom a jelenetek miatt. Én ott konkrétan pont az ellentétjét tapasztaltam meg. Gameplayben semmi nem motivált téged arra, hogy ölj, semmi, nulla. Ha nem olyan mindsettel, nem olyan mentalitással mentél bele, hogy hú, én most olyan leszek, mint a GTA, vagy mindenkit megölök, akkor nekem az egyetlen egy ilyen dráma volt az, hogy a első városkában, ott a két darab utca, vagy két darab épület, kereszteződés mentem, és véletlenül ráfogtam a fegyvert valakire, és ott elszabadult a káosz. Ő előhúzta a fegyverét, valaki meglátta, hogy előhúzza, akkor az ülni kezdett, 3 már rohantak. Én meg közben mondom, rohadt élet, még a lovamat is lelőtték, tehát ilyen totál szényeltem magam, és talán, lehet, hogy rosszul emlékszem, ott van permanens valami, hogyha haragszol, tehát elég sok köcsökséget csinálsz, akkor utána már onnantól kezdve nem fognak szívesen látni ott. A GTA-ban én úgy tudom, hogy ott akármit csinálsz, feltámadsz, az viszontlátásra kezdődik meg, mint. Tehát megölsz mindenkit, utána meg mész tovább, mert egyszer lelőttek a rendőr. Tehát ott a gameplayben nincs olyan hosszú távú büntetés. Míg a Red Deadnél én meg pont azt éreztem, hogy a Marston meg a küldetésekben egy iszonyat hülye ember volt. Tehát gyakorlatilag egész mexikói rész arról szólt, aki nem játszott vele, az most fogja be a fülét, hogy ott elvileg a jó érdekében gyakorlatilag egy mészárlást rendezett az ember. Úgyhogy mind a két oldalt elárult egy fél órán belül. Tehát így teljesen értelmetlen volt, hogy miért viselkedik úgy, mint egy GTA főszereplő. Tehát, hogy meg lehet ezt csinálni jól, csak akkor a játéknak büntetnie kell a játékost, és adni kell okot arra, hogy viselkedjen rendesen. Szerintem. De, csak miért még erre reagáltok, egyetlen dolga a GTA-val kapcsolatban nem azt várják a játékosok szerintem, hogy most hirtelen ő legyen a morális szent a következő GTA, de bizonyos dolgokat azért ők nyomhatnának. Például egy női főszereplőt, egy tökös női főszereplőt, úgy tökös, hát nem úgy, hogy farka van meg ilyenek, hanem hogy aki megáll a helyén, és aki nem sztereotípia, és aki nem egy feminista, eltúlzott feminista, mert ugye a feminizmusnak semmi köze hozzá, hogy az amerikai média beállítja. Tehát egy normális női főszereplőt adhatnának. Mondjuk egy DLC-vel. Ha azt megcsináljuk, akkor 100 forintnál többet fogok adni a GTA 5-ért. Ez lehet, lehet, hogy lesz még női főhős. Ugyan mindig a női főhős, az meg mindig újabb problémákat vet fel. Hogy férfizni kell, így van. Így van, de ugyanakkor ez a, ennek a játéknak egy annyira kis szelete. Hát az, hogy most egy erőszakos valakit alakítasz, vagy egy bűnözőt alakítasz, vagy bűnözőket alakítasz. Minden más, a másik serpenyőben van egy millió olyan dolog, ami darabonként az egymillióból minden egyes darab nálam kiüti azt az egyébként nálam nem igen létező morális problémát, hogy mit és hogyan kell csinálni. Igen, kicsit én is úgy érzem, hogy fel van fújva ez az egész dolog, és közben nem látjuk a fától az erdőt, és sokan előhozzák, hogy miért van az, hogy a GTA játékok mindig kapják a 10 pontokat sorra. És erre egész egyszerűen az a válasz, hogy a Rockstar szinte az egyetlen olyan stúdió, aki azt mondja, hogy rászáll ennyi 4-5 évet egy sandbox játék fejlesztésére, és ők azok, akik eljutnak odáig a sandbox műfajban, hogy ki tudják azt hangsúlyozni, hogy igenis, itt is meg lehet azt tenni, és ez főleg most a GTA 5-nél jön ki igazán, hogy a különböző játékelemek önmagukban majdnem olyan színvonalat képviselnek, mint egy-egy műfajbeli cím. Tehát a shooting mechanika, a motorozás, bármit említhetnénk, a GTA 5-ben már olyan színvonalra jutottak el egész egyszerűen, hogy bődületes milyen munka van benne, és konkrét játékelemek önmagukban megállják a helyüket, és ezért van az, hogy a GTA 5 sorra kapja a 10 pontokat, mert eszméletlen, hogy milyen munkát és milyen színvonalat raktak az egészbe. Én egyébként nem sajnálom a GTA 5-től a 10 pontot, a viccelődéseket félretéve egyáltalán meg tudom érteni, nem olyan eset van, mint a Skyrimnál, hogy viccnek tartom konkrétan, ahogy ott volt egy Dark Souls abban az évben is, mégis a Skyrim nyeri az év játéka címeket, de itt én az a probléma szerintem inkább, hogy akik így a női ábrázolást meg az erőszakot kifogásolják, inkább csak az a baj, hogy megnézik az eladásait ennek a játéknak a nagy kiadók, és nem fogják azt mondani, hogy hát ők azért csinálták ezt, mert ők 5 évet szántak rá, hanem azt fogják látni, hogy hát ebben vannak férfi főszereplők, van benne erőszak, ettől semmiképp se deviáljunk el, mert akkor baj lesz, mert ez így szokott működni, mert másolás van, tehát ha ki legyen bátor, nem a közép büdzsével rendelkező csapat lesz a bátor akkor, hanem valakinek vezetnie kell. Három gondolat, legelőször ez az erőszak meg a moralizálás, hogy szerintem a GTA 5 az már nem ugyanaz a GTA, tehát a GTA 5 nem kényszerít rá az erőszakra. Egyáltalán nem küld az erőszak irányába, maximum a story módban van erőszak, de azon kívül én az 50 órámból szerintem egy-két adott pillanaton kívül soha nem nyúltam az erőszakhoz. Nem is érdekelt az erőszak, mert annyira jól el voltam a világában. És a sztori az, ahol persze bűnözőket játszunk, vagy legalábbis a bűnöző életmódból szabadulni akaró emberek életét kapjuk meg. Nem hiszem, hogy kifejezetten az erőszakra menne rá, ez inkább az, hogy a korábbi GTA-k miről szóltak, és ez benne maradt az emberekben. A másik az 50 óra kapcsán, igen, hogy nagyjából 50 óránál tartok. A sztori az ugye már megvan, még rengeteg mindennel elszórakozom a világban, és akkor ugye még csak most fog beindulni az online majd, ami ki tudja milyen lehetőségeket hoz majd, hát részletekben ezeket már lehet tudni. A harmadik pedig az, hogy technikai oldal, direkt betettem előtte a negyedik részt, hát ég és föld a különbség. Nagyon brutális, pedig hát ugye területben jóval nagyobb, és hát grafikai szempontból meg eszméletlen. Igen, hogy azok az apróságok, tehát ez az, amit 200 millió dollárból kinyerhető, hogy soroltuk fel itt egymásnak, hogy hallod, ahogy lehűl az autó, ahogy kattog a motor, ahogy tényleg mobil beszélgetésekben hallgathatsz bele, ahogy ezek a sok kis random esemény a világban, amik csak úgy történnek körülötted. Én rengeteg erőszakot, én elengedtem magam, én direkt, ha csak kimegyek lövöldözni, leginkább azért, és nem emberekre feltétlenül. Annyira élvezetes szerintem az új körözési, ez a wanted rendszer, hogy megcsinálták azt, amit én már korábbi részekben is próbáltam, hogy megpróbáltam elbújni előlük, és korábban nem lehetett elbújni, más volt a rendszer. Itt meg tényleg van egy ablak, elköveted a bűncselekményt, és van egy ablak, amíg elmenekülhetsz. Ha ügyes vagy, akkor a legnagyobb disznóságokat is megúszhatod, úgy, hogy elmenekülsz, és elbújsz, és kikerülöd őket, és sokkal sérülékenyebb vagy, mint korábban, tehát ilyen szempontból reálisabb, könnyebb meghalni, nem lehet GTA 4-ben szimplán olyan tűzharcokat csinálhatta az utcán, a rendőrökkel szembe tartottad magad sokáig. itt keményen, tehát ahogy a három csillagos szintet eléred, ott nagyon csúnyán jönnek, és nincs sok. Különösen az elején, amikor még nem nagyon akarsz, vagy tudsz ugye mellényeket venni, és amúgy is szétszednek. Tehát éppen azért sokkal élvezetesebb, ugye nektek meséltem a helikoptert, amit így kilőttem autóból ráadásul, és bezuhant elém a forgalomba, és ezek a elnézést, ezek a csodálatos erőszakos események, ez a fikcionális erőszaknak ezek a nagyon látványos megnyilvánulásai, és teljesen úgy, hogy ezek nem szkriptel dolgok, hanem ezek tényleg ott egy játéktérben történnek. Ezek nagyon jók benne. De az, hogy tényleg, ha fölmész a hegyekbe, és csak kerékpározol, vagy én voltam, hogy bontottam egy sört, és sétálgattam egy 20 percet, fél órát, és néztem, hogy mi történik. Vettem a benzinkútnál valami kaját, és ennyi. Tehát nagyon, nagyon jó tud lenni. És kimész naplementét nézni a beachre. Most elmész kurvázni. Tehát magában így is tud működni ez a játék, és amit a záró gondolatom, hogy talán ez az első olyan, néhol a GTA 4 is megközelítettem, most viszont abszolút egész végig ilyen érzésem volt, hogy ez egy valós hely, tehát ez egy élő valós hely, ez nem egy számítógépes világ, jó, tudom, hogy számítógépes világ, de egy élő valós hely, aminek saját dinamikája, saját ritmusa van, amiben lehetne élni, amit el tudod képzelni, hogy ott élsz, úgyhogy Sims rajongók. GTA 5 szerintem ez a ti, nem lehet benne falat festeni, meg pasizni, de ha egy élő világot akartak, egy élő világnak a szimulációját, akkor a Grand Theft Auto 5 ott van. Az apróságok kapcsán ezt elfelejtettem az előbb az 50 óránál, hogy az 50 óránál még mindig tapasztalok olyan dolgokat, amiket előtte nem. Tehát ilyen tényleg ilyen kis apró cseprő dolgok, hogy valaki hozzám szól valami olyat, ami ideig nem történt, vagy látok valami olyan eseményt, ami ilyen teljesen hétköznapi, és igen, ez amit mondtam, hogy ez egy másik világ, és ez egy élő világ. De nagyon durván megcsinálták az egészet. Egyszerűen bele tud az ember feledkezni. Teljesen. És itt van az, hogy az játék nagyon drága volt. Hát tényleg a összköltsége az jó, a 200 millió dollár fölött volt marketinggel. Videójátékok nem szoktak ennyire drágák lenni, de 5 napon belül nem szoktak 1 milliárd dollárt sem hozni. Úgyhogy a GTA 5 ilyen szempontból, a GTA 5 az a videójátékok avatárja. Az Avatar csinált hasonlót, ami egy hivatalosan 200 valahány millió dollárban, nem hivatalosan, jóval 300 millió dollár fölött volt az Avatar büdzséje. Ellenben hozott 2,4-5-7 milliárd dollárt, amit azóta sem sikerült senkinek még csak megközelítenie sem. Ugyanezt csinálta a GTA videójátékokban, és kíváncsian várom, hogy ki akar, mer vagy tud utánuk menni. Erről is beszéltünk, mindig beszélünk, túl sok mindenről beszélünk itt előtte. És azt állapítottuk meg, hogy például a Ubisoft tudna, csak nem akar. Mármint nekik valószínűleg jobban megfelel az évenkénti Assassin's Creed, mint hogy 4 év múlva jöjjön az Assassin's Creed 4, és ilyen legyen. Ez lehet nagyban függ attól amúgy, hogy a Watch Dogs hogyan fog nekik elsülni, mert nyilván az Assassin's Creed-et a végtelenség nem lehet göngyölíteni. Előbb-utóbb el fog jönni a visszaesés, főleg a 3 után jó eséllyel, aminek maga a fogadtatása sem volt már annyira pozitív. Úgyhogy ha Watch Dogs esetleg nem jön nekik be annyira, mert szerintem nekik az a tervük, hogy ez lesz a következő nagy évenkénti franchise, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy igen, elgondolkozunk ezen, és megpróbálunk mi is egy ilyen sok évig fejlesztett, nagyon-nagyon nagy költségvetésű, de cserébe nagyon nagy bevételeket remélő projektet összehozni. Meg egyébként, amikor mentünk a Gamescomra, ez már egy éve volt, még akkor beszéltünk erről, hogy itt a finanszírozás tekintetében mit hozhat az új generáció, meg olyan szempontból, hogy nyilván a gyártási költségek tovább fognak növekedni, cserébe a játékárak, tudjuk, hogy nem szívesen növelik őket, ennek a hozománya ez a rengeteg Season Pass, meg DLC, ami virtuálisan ugyan megnöveli a játékok árát, gyakorlatilag meg nyilván, ha bemész a boltba, még ugyanannyiért megkapod. Lényeg arról beszéltünk, hogy lehet itt is el fog jönni ez az idő, ami a filmeknél most már egyre inkább látszik. tipikusan ezeknél a Gyűrűk Ura produkcióknál, hogy van egy, kettő, három film, és ezeket egyben legyártják nagy részt, és később évenként bekerülnek a mozikba. Miért ne lehetne ezt játékokkal is megcsinálni? És ott vannak a Kojimáék, akik most nagyon ködösítenek a Metal Gear Solid 5 kapcsán, mert továbbra sem mondták ki, hogy most ez a Ground Zeroes Phantom Pain dolog, ez micsoda. Mint játék felbontás, nyilván, hogy két fejezetről van szó, mint a Metal Gear 2-ben, ami szintén két részre volt osztva, de hát ez a két rész, ez ott volt a lemezen, megvetted, végigjátszottad. De Konaminak volt egy olyan, hát nem is elszólása, mert ez az éves beszámolóikban volt, hogy nekik a Metal Gear Solid 5 mellett lesz egy kisebb játék is. És igen nagy a valószínűsége annak, hogy ez a Ground Zeroes lesz valószínűleg. Tehát ők azt mondják, hogy igen, megcsináltuk a Metal Gear Solid 5-öt, a Prologue Chapter-t megkapjátok külön letölthető játékként, mondjuk mit tudom én, fél évvel előbb, később megvehetitek majd a Metal Gear 5-öt. Szerintetek van abban ráció, hogy ennek lesznek követői? Én szinte biztos vagyok benne, hogy 15 vagy 20 dolcs is játék lesz, ami mondjuk egy fél évvel a MGS előtt fog jönni mondjuk januárba, vagy még akár idén december környékén, nem tudom. Ez az új modell, ez egészen biztos, hogy jön. Tehát én most a Killzone-nál törtem el, és odaírtam be kommentbe, hogy jó, most már akkor tényleg 80 dollár a multiplayer játékok ára indulásként, mert még először, amikor nagyban multiztam pár éve még a Halo 3-mal, Halo, akkor kezdtem észrevenni, hogy jönnek ezek az új playlistek, úgy hívták őket, és akkor az fizetős DLC-t, ha nem vetted meg, akkor már nem tudtam mindent játszani, és már olyan dolgokat sem tudtál egy idő után játszani, hogy tök jók voltak, ilyen Big Team, meg. És akkor ezt már éreztem, hogy hát jó, rendben van, de most már ez nem az, hogy ritka dolog, hanem konkrétan minden játék csinálja. Tehát 80 dollár a játékok ára. Igen, ez olyan szempontból két külön dolog, amiről te beszélsz, az a megvalósult realitás. Tehát tényleg egy multiplayer játéknak nem 60 euró az ára, hanem 80, meg 90, meg 100 euró, attól függően, hogy mennyi DLC-t terveznek hozzá, és azt season pass, vagy darabos lebontásban szólítod magadhoz. Ezek a játékok valóban ennyibe kerülnek, adnak tartalmat, tehát ellátnak azért egy évre tartalommal. Azt mondom, hogy ez jelenleg működik. Amiről a Drag beszél, azt én nagyon valószínűnek tartom, hogy e felé, a modell felé mozdulnak el, mert ez a filmeknél is, és nem csak a Gyűrűk Uránál, hanem megnézed a most futó ilyen sorozatokat, a Hunger Games-nél is, ahol nem egybe forgatnak, de ott is az utolsó könyvet szétszedik kettő darabba. A Twilight-nál szétszették az utolsó könyvet két darabra. És ugyanezt, ha játékoknál, ha nem is lehet így megcsinálni olyan szempontból, hogy más a produkciós modell, egy filmnél, de egy játéknál, de azt meg lehet csinálni, hogy lejártunk egy masszív nagy játékot, és szétszedjük darabokra. Akár három darabra, akár négy darabra, akár két darabra, és szinte biztos vagyok benne, különben nem ködösítenének, hogy a Metal Gear Solid 5-nél erre készülnek. Sőt, nem, hogy erre készülnek, erre készültek a kezdetétől. Egyébként ez olyan jelenség szerintem, hogy ennek egy ilyen rendszere is van emögött, hogy a Konami, a Kojima-nak a csapatát ezt úgy használta föl, hogy a Fox Engine-t használja az új Pro Evo. Tehát ott kezdődik. Akkor, hogyha még eladnak rá vele két játékot, tehát akkor valami miatt megéri azt a fejlesztőcsapatot fenntartani, mert cégen belül megéri. Most ugyanezt én látom a Rockstarnál is. Persze nekik nincs rá szükségük, de mondjuk ha azt nézzük, hogy a GTA 4 az egy kezdeti próbálkozás volt a jelenlegi generációs GTA-ban. Utána jött egy Red Dead Redemption, amit nagyon elismertem, azt már annyira azért követtem a GTA-t, hogy láttam, hogy és mondták, hogy a Red Dead-ben tanult dolgokat azért felhasználtak, mint tapasztalatot. Akkor volt egy Max Payne, aminek, ha jól tudom, a teljes akció rendszerét azt így átemelték egybe, meg talán a multiplayer is majd át fog elemeket hozni, plusz a Red Dead-nek a csapatban megyünk része is be fog kerülni a GTA-ba, tehát ha így nézzük, akkor ezek a csapatok megengedhetik magunknak azt, hogy azt mondják, hogy jó, van egy GTA 5, 5 év múlva lesz egy GTA 6, mi lesz addig? És akkor side projekteket ki tudnak alakítani, mert biztos, hogy lesz még egy Red Deadünk, lesz még valami lövöldöző, és lehet, hogy lesz valami sport is, mert azt is fel tudják használni. De hány csapat engedheti meg ezt magának? Mert egy Ubisoft nem teheti meg azt, hogy most 5 évig szünetelteti az AC-t. Nézd, ez mindig attól függ, hogy a kiadónak az éppen a sikerességétől. Mondjuk Spain 3-od nem jön be, Max Payne 3 majdhogy nem megbukott. Csalódást keltően keveset adtak el belőle, jóval többet vártak el tőle, és jóval többet érdemelt volna, teszem hozzá, de az teljesen szubjektív. Jelenleg az Activision és a Ubisoft példája az bizonyítja, hogy ez az évenkénti rendszer a működőbb. pontosabban, hát hogy ezek sem, tehát nem évenként csinálják ezeket a játékokat, ezek inkább ilyen két éves ciklusok, de inkább három éves ciklusok, így van. Az Assassin's Creed tekintetében nem mondjuk, hogy ki ismerősünk, aki a Ubisoftnál dolgozik, nem mondom már meg, hogy melyik Assassin's Creed-en dolgozik, de nem a négyen. Tehát jóval előlébb járnak már az Assassin's Creed-del. A négy az már szinte egy múlt, egy tegnapi történet, amit már is felejtettek. Már csak azt várják, hogy elinduljon és beszedhessék belőle a pénzt. Ők már jóval előrébb járnak. Egy darabig még ez fog menni, ami most megy, mert ez jól megy, de az biztos, hogy a GTA 5 villantott egy olyat, ami hát arra nagyon sokan fölfogják. Nagyon sok pénzt keresett, nagyon hamar. Ez nem csak játék tekintetben, nagyon jól menő filmek keresnek $1 milliárd a teljes futamuk alatt. Tehát ami 1 milliárd fölött hoz egy film, azt ott már kokainos, pesgős bulik mennek egy hónapig valószínűleg a stúdióban. Csak egy mondat, és az online-ban a mikrotranszakciók milyen pénzt fognak behozni? Milyen eszméletlen? Szerintem egy 10-20 milliót első héten. Oké. Eleget beszéltünk a GTA-ról, nem? Kellően. Szerintem ránézek azt, oh, Jézus, sokat beszéltünk a GTA-ról. Nem baj, mert továbbra is megérdemli. És külön többen kértétek, hogy beszéljünk a GTA-ról, úgyhogy tessék, beszéltünk róla 20 percet, legalább, ha nem többet. Mi van még a papíron? Kérdezem önmagamtól. És azt mondja a papírom, hogy mindenképpen beszéljetek a Tokyo Game Show-ról, különösen az új hardware bejelentésekről, és adott esetben az MGS-ről. Az MGS-ről én nagyon röviden, mert szerintem én voltam az, aki mindent megnézett. Az összes, legalább 6 videót tettünk ki, ugyanarról a pályáról. Nagyon jó volt. Amit én gondolok, hogy az én benyomásom. Hogy szerinted is egy Splinter Cell játék lett belőle, nem? Nem, kétségtelenül változott ez az open world, ez új megoldásokat hozott be. Nem látom, egyelőre azt sem látom, hogy nagyon-nagyon tetszik, de nem látom, hogy nem tetszik. Ez egy olyan demo volt, ami megmutatott pár lehetőséget, túlságosan sokat nem. Megmutatta, hogy milyen Kiefer Sutherland... I kept you waiting, huh? Amit nagyon sokan a NeoGaffen topik nyílt arról, hogy milyen borzalmas. Szerintem nem. Lehet, hogy azért, mert én nem néztem a 24-et, de bennem nincsen a fülemben a Kiefer Sutherland hangja. Nem a, hogy hívták a 24-es embert? Jack Bauer, elnézést, igen, ezt meg én is tudom. Nem Jack Bauert hallottam, hanem egy új hangot, amit nem tartok rossznak. Kiefer Sutherland kétségtelenül képzettebb színész, mint David Hayter. David Hayter. aki szerintem némileg belefáradt a szerepbe, ki játszott a Peace Walkerrel, nagyjából hallhatta is, szörnyűségesen túljátsza a szerepét. Már-mára az önmaga paródiájába fordul a Peace Walker-es. Mit mutogatsz, Holden? Te Jézus, Atya Úristen, eljutottunk erre. Ez volt a középső csoport, hogy Peace Walker. Jó, oké. Na, megpróbálom túltenni magam ezen. A lényeg az, hogy én holott mutattak azért mutattak sok mindent. Pont ez az a része volt, ami talán kevésbé érdekelt. Jobban érdekelt volna az, amit az E3-on meg előtte mutogattak azok az afganisztáni jóval nyitottabb részek, ahol lovagolt és több új lehetőséget mutatott. Nem tudom, hogy milyen az, hogy el Splinter Cell esedett. Az új Splinter Cellből egy missziót játszottam, és az nem ilyen volt. Meglepően jó volt. Én annyira nem kedvelem azt a sorozatot egyébként, de ez meglepően jó volt ez, hogy háromféle megközelítés van, vagy legalábbis kétféle. Ezt végig fogom játszani, háromféle. Úgyhogy én továbbra is szeretettel várom, nem tudom, mikor jelenik meg. Meglepőnek tartom, hogy azt mondták róla, hogy ez jelenlegi generációs konzolokon fut, amit ott látni, meg mutattak Next Gen-t is, nem volt olyan túlzott különbség, nem tudom, hogy ha néztétek a videókat, nem volt rettenetes nagy különbség a Next Gen és a jelen gen változatok között, és Kojima is azt mondta, hogy nem is lesz sok, csak csinosabb és 60 FPS. gondolom, hogy ez 2014 őszén fog legkorábban megjelenni, hogy addigra valószínűleg már Next Gen változatot veszek. Ezt szűrtem le belőle. Ennyi volt a Metal Gear-es élményem. Akkor menjünk át a Tokyo Game Show-ra. Úgy általában. Tudom. Ja igen, Liquid mondtuk, hogy ez is az volt. Igen, az a lényeg, hogy én csak annyit tennék hozzá a TGS-hez, hogy engem még inkább meggyőztek a PS4 szimpátiámmal kapcsolatban, mert eddig is úgy voltam vele, hogy mindenképpen PS4-et fogok venni, nem Xbox One-t, viszont nem tudtam, hogy mikor. De most már elkezdtek jönni azok a bejelentések, amikor ilyen JRPG-k, meg ilyen japánosabb jellegű játékok jönnek PS3-ra is, meg PS4-re is, ez már nekem olyan, hogy oké. Már egy irányba, azt mondja, hogy nem valamikor fog venni gépet, hanem az első árcsökkentéstől. Tehát az már egy, az vagy legalább másfél évvel megjelen, és utána az már teljesen korrekt szerintem. Mert annál hamarabb egyiket se érdemes. És hogy tetszett a Deep Down? Nagyon mélyen, valahol mélyen bejött. Nagyon érdekes maga az a koncepció, amit felvetettek, hogy online, végülis kihagyhatatlan az egész online részlege, ugyebár. Eddig nem MMO-ként tekintettem rá, de akkor úgy néz ki, hogy a Capcom az megpróbálja a Dark Souls megfogni. Így, és még jobban, bátrabban beerősít. Szóval így kíváncsi vagyok rá, de nem, nincs rajta ott a nagyon várandós listán, amit szokták mondani. Igazából tényleg fura, hogy kicsit olyan ez az egész, hogy így megfogtak két dolgot, hogy igen, ez tetszett, meg ez is, ez a két dolog nyilván a Dark Souls, vagy a Demon's Souls inkább, meg az Assassin's Creed, és akkor így kicsit összegyúrták, meg akkor legyen online is, de ebből tényleg bármi kisülhet. Hát oké, hogy ott van a Zonu mögötte, a projekt mögött, de egyelőre ez inkább tűnik valaminek a meglovaglásának, mint hogy valami nagy eredeti ötlet legyen, amivel valami igazán újat, meg komolyat letettek az asztalra. Persze nem azt mondom, hogy ez egy rossz játék lesz, pont azért, mivel vannak viszonylag erős referenciák, ez lehet egy nagyon jó játék, csak egyelőre nem látom azt a potenciált, mint ami mondjuk februárban, amikor ezt a PS4 konferencián először felvázolták, akkor azért ebbe kicsit többet látott bele szerintem mindenki. Sőt, én magam részét a sorsnak tartom, a sors rám csapott, mert én mindig olyan jól nevetgéltem azokon, akik megsértődtek, mert megharagudtak a fejlesztőkre, mert hogy valami más csináltak, meg ilyenek, de én meg Yoshinori Onnótól azt várom, hogy már 2 éve a Street Fighter 5-en dolgozzon. És most, hogy nem ezen dolgozik, az elég komoly, tehát akkor nem lesz Street Fighter 5 vagy 2016-ig, ami nekem gáz. Én egyébként alapból nem értem, hogy Yoshinori Ono mit keres egy ilyen fantasy akció RPG közelében, tehát miért pont ő? Jó, nyilván tudom, miért pont ő, azért, mert a Capcom az elmúlt évtizedben szépen leépítette a kis belső tehetségeit, és ha megnézi bárki, hogy milyen emberek távoztak onnan, akkor rájön, hogy hát bizonyára azért az Ono, mert ő az egyetlen ilyen kreatív alkotó elme, akivel el lehet adni egy játékot. Kicsit szomorú, és jól leírja szerintem, hogy a Capcom az honnan hova jutott ebben a generációban. Talán még Itzono ott van, akinek van egy be nem jelentett játéka, és az lehet, hogy egy DMC lesz. Drag elfintorodott. Én nem láttam azt a videót, tudom, hogy mi az a Deep Down, de whatever. Sorry. Nem, én, ahogy a free-to-play, multiplayer, köszönöm. Amit egyébként ezt fogják csinálni a japánok, nem lett belőle hír, mert tulajdonképpen érdektelen volt, és egy nagyon hosszan beszélt az ember a semmiről, az új Square Enix főnök nyilatkozott arról, hogy hát itt akkor ők free-to-play cég lesznek. Minden free-to-play lesz. Kész. Igen, nekem is ez a Deep Down egyébként odáig volt érdekes, amíg egy ilyen Dragon's Dogma Dark Souls dolgot néztem ki belőle, aztán kiderült, hogy online, free-to-play, véletlenszerűen generált dungeonok, mit tudom én, micsoda, és valahogy egyre kevésbé lett így érdekes már számomra. Reméljük, hogy jó lesz, de valahogy már nem annyira izgalmas, mint amilyennek az elején tűnt. És az a durva, hogy nem csak a Square Enix, hanem nem Kubanda is, tehát ők most konkrétan minden nagy franchise-okból kiadnak egy free-to-play játékot. Jön a Soul Calibur, ott a Tekken, Ridge Racer, még valami volt talán. Nem tudom, nekem ez kicsit ilyen megfutamodásnak tűnik a japán fejlesztőktől, mint Ace Combat, igen. Tehát mintha kicsit beismernék azt, hogy hát igen, ha mi itt hagyományos idézőjeles tripla játékokat kezdenénk el készíteni álltak azokkal, nem biztos, hogy fel tudnánk venni a versenyt a többi nyugati játékkal, ami tényleg azért szomorú, mert amikor egy From Software, tehát pár tucat emberrel az a vicc meg tud csinálni egy Dark Souls-t, akkor hol vannak azok a japán címek, amik ugyanezt nyújtani tudják? én annyiban azért derülátóbb vagyok, hogy ezek a free-to-play verekedős játékok, még ha Xbox 3-at valamilyen bizarr döntésnek következtében nem is jönnek sajnos, azért azt gondolom, hogy inkább úgy gondolják, vagy remélem, hogy inkább azt gondolják ők, hogy a játékmenetük elég erős és elég addiktív ahhoz, hogyha valaki letölti ingyen, és elkezd mondjuk szókaliburozni egy klikkel, vagy annak a mostani megfelelőjével, sibával, akkor rá tud kapni, mert elhiszem, hogy könnyebben meg lehet győzni az embereket egy robbanásokkal, meg kurvákkal, meg gyilkolással, teletem a trailerrel, de hogyha elkezdesz játszani egy verekedős játékot ingyen, úgyhogy nem adta egy fillért se ki, akkor simán adhatja az 15 dolcsit mondjuk. És simán bele, még az is lehet, hogy 2 hét múlva meg már rendel az arcade sticket. Szóval azért ez ilyen trójai falunak jobban üzemel ez, mint egy Call of Duty single player. Igen, a verekedős zsáner az egyébként tényleg egy speciális eset, mert valószínű ez itt egy, hát nem is szükséges rossz, mert ezt nem kell rossznak tekinteni, sőt a játékosok szempontjából olyan szempontból jó, hogy ingyen játszhatnak a játékkal. Tehát itt lehet tényleg inkább beszéltünk arról, hogy így válik fenntarthatóvá maga a műfaj, de azért érdekes, hogy most már minden műfaj, sok franchise elkezdett itt a free-to-play felé kacsingatni a japánok részéről, és tényleg, amit már nagyon sokszor elmondtuk, hogyha megnézzük, hogy 10-15 éve ezek a japán franchise-ok határozták meg a játékpart, most meg már nem tudunk más mondani, mint azt, hogy kicsit van ezek között a dolgok között összefüggés, máskülönben nem így történnének a dolgok. Ja, ezt akár egy külön podcastet lehetne annak szánni, vagy bármit, hogy összehasonlítod azt, hogy mondjuk egy PlayStation 2 start és az utána következő évek, ott milyen játékok jelentek meg, utána egy PlayStation 3 start és az utána következő, és egy PlayStation 4 start és utána következőek, mintha egy idegen bolygóra utaztál volna. A 10 évvel ezelőtti önmagad kiröhögött volna. És vice versa, te meg a 10 évvel ezelőtti önmagadat, hogy hát mi az, hogy ezek a játékok uralták a világot, most pedig teljesen más játékok. Nagyon-nagyon kevés olyan japán fejlesztő maradt, egyébként a Kojima az egyik, aki megpróbál a nyugati trendekkel, meg a nyugati játékgyártással egy szinten maradni, és láthatóan ezért készül ilyen sokáig az új Metal Gear, ezért szórakoznak két játékkal, mert ezért fejlesztettek hozzá külön engine-t, amit ugye most már használ más is. Mert így tudnak partiba maradni. Mindenki, szinte mindenki más kiesett. És az a durva az egészben, hogy még így is azért, ha megnézed, hogy milyen ennek a Metal Gear Solid 5-nek a fogadtatása, azért nem azt látod, mint amikor néztük a Metal Gear 4 trailereket, vagy akár a Metal Gear 3 trailereket, azokról nem is merek beszélni. Tehát akkoriban meg sem fordult senkinek a fejében, hogy itt bármilyen kérdő legyen, hogy ez egy milyen játék lesz. Most meg, ahogy kijöttek az első preview-k, hát nem tudom, hogy ez most jó lesz, tehát most nem a preview-król beszélek, hanem hogy milyen vélemények jöttek a fórumon, akár itthon, akár más fórumokon. Már nem azt látod, hogy igen, jön a Metal Gear 5, és mindent meg fog baszni. Nyilván kurva jó játék lesz, és ezt látjuk a prezentációkon, de látjuk meg, hogy a játékosok se így állnak hozzá. És megnézzük a többi ilyen nagy franchise, ott a Square Enix, aki látjuk, most nem lehet más mondani, szerencsétlenkedik a Final Fantasy sorozattal, ott a Polyphony Digital, aki a saját életművét rombolja le szép lassan, ha így folytatja a Gran Turismo-val, hiába olyan a játék, amilyen. Tehát ezek a nagy franchise-ok, japán franchise-ok, hogy már nem, még ha belerakják azt a nagy munkát, amit a Kojimaik belerakják, vagy a Polyphony belerak, még se tudják azt hozni, hogy azt a bizalmat a játékosok belerakják a játékba. Nem vagyok autószimulátoros ember. A számomra az elmúlt hónapoknak az egyik legnagyobb meglepetése, ahol a saját rajongótábora a Gran Turismo ellen fordul. Szépen lassan. Én csak a fórum kommenteket, nem csak nálunk, de azért nálunk is jól emérhető, aki ott ilyen Gran Turismo-s emberek vannak, és régóta ott vannak. Én láttam őket kommentelni sokat Gran Turismo 5-höz. És azt hiszem, ebben az egy viszonylag speciális eset, szerintem ott a Gran Turismo 5 okozta a rombolást. Az arra való hosszas várakozás és a relatív csalódás, ami követte, és az, hogy látszólag most sem tudnak kész játékot kiadni premierre. Ez a két dolog. Igazából az látszik, hogy nincs meg az a hozzáállás, ami már ezen a szinten kell. Tehát most már azért oda eljutottunk ezekkel a konzolos videójátékokkal, hogy már egész egyszerűen egy más színvonalon mozog az egész, és nincs meg valószínűleg az a projektmenedzsment talán, ami szükséges ehhez. Tehát most nem arról van szó, hogy a Gran Turismo 6 nem lesz jó. Aki játszott a GT Academy demóval, az tudja, hogy ha szigorúan azt nézzük, hogy ez a játék milyen lesz, mint konzolos autó szimulátor, akkor valószínűleg egy új mérföldkő lesz a műfajon belül, ennek elég nagy a valószínűsége. De mint játék, ha elkezdjük a részleteit vizsgálni, akkor azt látjuk, hogy hoppá-hoppá, kedves Yamauchi-san, ezt miért nem tudjátok rendesen megcsinálni? Tehát mostában a hangok kapcsán van baj, mert ugye azt nyilatkozta, hogy hát igen, a hangok tényleg nem elég jók, de majd utólag patcheljük a játékba. Tehát most bármi más játékról lenne szó, erre azt mondaná az ember, hogy nonsense, nem? Gondolom, igen. Nem tudom. Nem tudom, hogy mennyire rosszak jelenleg a hangok, vagy hogy mennyire szorulnak pecselésre. Azt látom, hogy régi hangok, és újak kellettek volna. Igazából arról van szó, hogy ami, nem tudom, 5 éve vagy 10 éve még rendben volt. Nyilván valószínűleg nem a technológia, amivel ezt felveszik, vagy rögzítik, vagy a játékba illesztik, ez lehet nem fejlődött náluk annyit, mint tegyük fel a történéknél. Tehát szerintem kicsit fel van fújva egyébként ez az egész, de jól látható, és ez folyamatosan előjön, hogy az játékoknál, a játékosok részéről ez egy komoly probléma. Tehát ez mindig előjön, de ők valahogy nem veszik kellően komolyan ezt az egészet. Tehát vannak olyan aspektusai a játéknak, amikről nagyon erős kritika jött a játékosok részéről, ilyenek voltak nyilván a GT5-nél az automodellek, mint tudjuk, hogy mi volt a helyzet. És ez is kicsit úgy van kezelve a GTA-ban, hogy oké, javítunk a helyzeten, de nem az, hogy igazán radikálisan változtatnának, és beismernék, hogy igen, ez egy rossz irány volt. Tehát kicsit lassú is az egész, kicsit nincs jól menedzselve talán, és nem az a hozzáállás, ami azt tükrözi, hogy igen. És a Gran Turismo-nál ez azért egy nagyon különleges helyzet, mert ez az a franchise volt, ami hát nem, nyilván nem tökéletes volt, de folyamatosan ezt hangoztatta magáról, és ezt sugallta maga a játék is, és ez a GT5-re valószínű örökre megtört, és a GT6-ra sem tudják úgy valószínű kijavítani, hogy egy kicsit megváltozzon a vélemény ennek kapcsán. Ami megváltozott talán, és ez mondható egyébként a Metal Gear-re is, meg talán a Gran Turismo-ra is, bár azt annyira nem ismerem, ez egyáltalán nem ismerem. A GT3-mal játszottam utoljára komolyabban, úgyhogy a többi részt nem is birtoklom, konkrétan kölcsönkértem őket. És imádom a Forzát, egy gyűlölöm a Gran Turismo. Forzák megvannak, mert az adtak. Azokkal sem játszottam halálra, magam kivéve a Horizont, ami szerintem messze a legjobb Forza játék, de az én egyéni ízlésem, mert én azokat a típusú játékokat szeretem inkább, mint amilyen a Horizon. De, amit mondani akartam, hogy nagyon sok ilyen játéknál szerintem nem az, hogy elhúzott mellettük a világ, de kicsit erről van szó. Ők már nem korábban vezettek és irányt mutattak, most már követnek. Tehát kicsit én a Metal Gear-nek, bármennyire örülök az Open World-nek, de kicsit úgy látom, hogy a Kojima belebuzult az Assassin's Creed-be konkrétan, amit tudjuk, hogy az volt nála az OnePlus Ultra 1-2 éve, és tele nyilatkozta a világot, hogy az milyen fasz a játék, és most eldöntötte, hogy akkor ez is ilyen lesz. És lehet, hogy jó lesz, de ezek már nem saját kreatív tűz által hajtott döntések, hanem trendekre való rákapaszkodás kísérlete. És ezt ő még viszonylag jól csinálja. Van, akik japánok közül, akik megpróbálnak trendekre rákapaszkodni, az olyan szörnyűségeket eredményezett, mint a Quantum Theory, meg ezek, amikor megpróbáltak nyugati játékot csinálni japánok, és kitépted volna a saját szemedet. Nem csak mert ronda volt, hanem általában. Sőt, és ott a Resident Evil 6, ami valószínűleg ebbe is bukott bele, hogy egy olyan valamit kezdtek el üldözni, ami egész egyszerűen nem a japán játékfejlesztésnek vagy a stílusnak a sajátja. Én, az amikor Liquid mondta ezt az egész monológiát, akkor én próbáltam a fejembe ilyen ellenpéldákat keresni, és arra a szomorú szituációra jutottam, hogy nincs ellenpélda, abból a szempontból, hogy aki követ, az tényleg követ. Tehát az ellenpélda az mi? A From Software-nek a Dark Souls, a Kamiának a Platinum hack and slash játékai, meg a verekedés játékok, de ezek mind japán eredetű, japán műfajok, amiben nyugati fejlesztő nagyon kevésszer próbálkozik, tehát ez nem olyan dolog, hogy megleckésztetik őket, és akkor most már futnak, hanem van egy önbizalmuk. többi japán fejlesztő, mint hátfutott volna egy üvegfalom. Elmentek munkába reggel, azt látta, hogy mehet abba az irányba, és beleszaladt valami, és full véresen kell bemenni a munkába. És mondják, hogy most még bízom még mindig a projektetben, hát nem biztos lehet, hogy el kéne menni orvos az előtte, és úgy nem, nincs meg bennük az a hit, az a korlátlan hit. Most egy Resident Evil-nél olyat nem tudtam volna elképzelni korábban, hogy nem azt mondja az aktuális Resident Evil-nek a rendezője, hogy akármit találunk ki, azt mi a legjobb tudásunkkal össze fogjuk hozni, és az a műfaj legjobbja lesz. Ez már nincs. Igazából a követés mellett szerintem még a megragadás az, ami nagyon erős, tehát most friss élményként ez a Grasshopper tudom felhozni, hogy javítsatok ki, hogyha tévedek, mert én így az eladásokat annyira nem nézem, inkább magukat a játékokat, meg az értékelésüket, de mint hogyha ők is így egyre lejjebb kerülnének azzal, hogy ugyanazt próbálják nagyjából ezeket az elmebeteg őrült ötleteket, de egy megragadt játék mechanikával és technológiával próbálják, úgyhogy én azt látom, hogy egyre lejjebb kerül. Tehát az egyik szórakoztató volt, a másik már nem annyira, a harmadik unalmas. Most itt mondok egy csúnya, nem annyira nem csúnya, mert annyira nincs sok rajongója a csávónak. Szerintem a Suda az egyik legtúlértékeltebb csávó az iparban. Ő csinált, Isten bocsássa meg egy darab jó játékot életében. Én ugyanezt akartam mondani, és az igazolja, hogy ennek van igazságtartalma, hogy minden játék mögé, ami ez kicsit is köze van, oda nyomják, mint ha ő találta ki volna az egészet, közben tudjuk, hogy egy csomó olyan játék van Suda nevével promózva, ami igazából ilyen executive producer alatt kettővel volt valószínű a szerepe. De oké, Suda annak idején megcsinálta a Killer 7-t, ami fantasztikus, és szerintem egyik ilyen szerkesztőségi kedvenc bizonyára, de azóta nem volt az az átütő. Hát nem is azt mondjuk, hogy siker, ma Killer 7 se volt siker, de nem volt az az átütő élmény, ami akkora mérföld, hát nem is mérföldkő lett volna, de akkora élmény lett volna, mint annó a Killer 7. És hogy tovább szurkáljam a kést beléjük. Én most játszottam végig a Cinemorát, a PlayStation Vita verziót. Most pont úgy PlayStation Vita teljesen megfelelt arra a játékra, vonaton végigjátszottam. Korábban kb. A feléig jutottam. Nem vagyok jó ezekben a játékokban, nem tudok nyilatkozni, hogy konkrétan, mint a Shoot'em Up milyen játék az. Nekem nagyon tetszett, szerintem, mint játék jó. Azt a játékot is sokan, ugye Grasshopper, meg emberek, hát volt közük hozzájuk, de nem sok, és ezt konkrétan tudjuk, mert teljesen jól ismerjük azokat a csávókat, akik csinálták. Konkrétan az egyik a munkatársunk. Az nem, az egy digital reality játék, amit leginkább 4-5 ember csinál teljes egészében. Amit a Sudáik hozzáadtak, és amit én mondtam a vegáiknak is annak idején, hogy ők találták ki, hogy legyenek állatok benne. Eredetleg emberek voltak. Szerintem az egyik nagy elbaszása annak a játéknak. Teljesen a sztorit kiheréli az, hogy bizarr állatok vannak, és az volt az indoklásuk, hogy mert nem elég bizarr a játék, és a játéknak bizarrnak kell lenni, és legyenek benne állatok. Állatlények, ugye, emberek helyett. És amit ők hozzáadtak, az annyira nem sok. Tehát ilyen vizuális dizájn, amiben bizonyára jók, és még a őrült arcok, nekünk ezt mondták, hogy teljesen egy ilyen őrült csapat, amit én elhiszek, és még értékelek is. De ugyanakkor a játékaik meg tehát ilyen, én úgy érzem, hogy inkább van körülöttük, mindig van körülöttük valami, most már inkább ilyen lufiszerű hype, és amikor kipukkan, ez most nagyon jól látható volt a Killer is Dead, de ami megint csak nem az ő játékuk, hanem ott is a Suda valaki volt. Amikor kipukkan, akkor meg mindenki, hát akkor mégis mi történt. Az történt, hogy ők nem fókuszált fejlesztők, túl sok mindennel foglalkoznak. Nem tudom erről mennyire beszélhetünk, ha majd most már annyira szerintem úgyse fognak érte szólni. Ugye a Black Knight Sword, amivel a saját kiadója nem volt elégedett, és konkrétan a Dreg és a Mackó a megjelenés előtt mennyi egy évvel? Közel egy évvel. Írtatok úgynevezett mock review-t róla, tehát bekértek a játékról külső forrásból review-t, és azt próbálták mutogatni a japánoknak, hogy srácok, ha egy külső európai ember látja a ti játékokat, akkor ez a véleményük róla, és 5-6 pontot adtatok rá, és annyi lett véglegesen is. Tehát azóta nem sokat változott ez a játék, szinte semmit nem változott ez a játék. Tehát ők szerintem ilyen szempontból, amiről beszéltünk, hogy nem igazán tudják azt, hogy világpiacra hogyan kell játékot csinálni, és láthatóan nem is érdekli őket egyébként. Annak ők egy eklatáns példái. Lehet gonoszság, de valószínűleg csak arról van szó, hogy a Killer 7-nél nagyon beletaláltak valamibe, mert ott valószínűleg úgy álltak neki, hogy hát nem is első projektjük talán, de annak úgy álltak neki, hogy oké, van ez az ötletünk, nagyon elvon, de megcsináljuk, lesz, ami lesz. Később nyilván voltak velük szembe elvárások, és lehet, hogy közben ez lehet nem egy annyira tehetséges stúdió, hogy tudjanak igazi minőségi projekteket hozni. Egy slágeres azt mondja Olden, amiben valószínűleg van igazság. Sorry, Grasshopper rajongók. Annyira sokan már szerintem nincsenek, úgyhogy szerintem, és elnézést, ha valakinek beletapostunk volna a lelkébe. Még egy utolsó gondolat ez, aztán tényleg lépjünk tovább. Én komolyan azt várom, hogy egy nyugati stúdió csináljon egy JRPG-t. Ubisoftosok csinálják most. Igen, lesz ez a UbiArt framework-ös játék, ez a Child of Light, igen, de az se teljesen JRPG, tehát inkább harcrendszer terén idézi a műfajt, de egy olyan igazi ilyen JRPG-t, ami mentesettől a bugyuta körítéstől, de mégis a műfaj sajátosságát idézi, ez milyen fricska lenne vajon? Egy BioWare JRPG, BioWare Nyíregyháza. Nem hinném, hogy be fog következni egyébként nekem, és ez az egyik készülő tesztem, és egy darabig még készülni is fog, mert elfelejtettem, hogy egy JRPG-vel meddig tart játszani. Elnézést, ezzel nagyon el leszünk késve, de fogjátok olvasni, ez a Tales of Exilia, ami nekem, én nagyon régen nem játszottam JRPG, utoljára talán a Final Fantasy 13-mal, azzal is csak pár órát. És nekem az a játék, ahol korán sem tökéletes, van vele számtalan bajom, de némileg visszaadta a hitem, ez egy rendkívül szórakoztató játék jó karakterekkel, még a hagyományosan idegesítő karakterek is jól vannak benne megcsinálva. Van benne egy Han Solo jellegű karakter például. Ez jól megírt, klassz, élvezhető játék, de valóban megnéznék, mint ahogy soha nem fog készülni JRPG, mert az már nem az a műfaj, amiből nagyon sokat el lehet adni. Meg hát láttuk, hogy teltek múltak az évek, évtizedek, és nem jött különösebb innováció a műfajon belül. Tehát valahogy megragadt ugyanott szemben a többi műfajjal. Szerintem jött innováció, csak utána ez leszakadt is, SRPG néven lett nevezve, mert ami játékmenetet nagyon-nagyon összetettebbé tudta tenni, az a mozgás megjelenése volt. És abban például, hogy megjelenik a mozgás egy csatán, onnantól kezdve vagy elmész a valós idejű irányba, mint például a TS-eknél vagy a Star Ocean-eknél, ami egy külön műfajon belüli réteg, vagy elmész abba az irányba, hogy SRPG-t csinálsz belőle, és akkor körökre osztott nagyobb seregek, abból meg azért szerintem még mindig élbolyosok az SRPG-k, még ha kimentek kézikonzolokra is az én nagy sajnálatomra. Bőven túljárunk a szokott időnkön, úgyhogy az utolsó kettőről nagyon-nagyon-nagyon gyorsan, bár annyira sok beszélni való nincs róluk, ez két hardware bejelentés. Az első, ami azt hiszem, hogy nagyobb felháborodást váltott ki, ez a Nintendo 2 DS, ami egyébként, tessék, ellenvélemény nekem tetszik. Erre varjatok gombot. Nekem is tetszik, azért tetszik, mert nincs benne 3D. Én nekem a szemem nem bírta a 3D-snek a 3D-jét, egy ilyen 3-4 percig megnéztem, utána éreztem, hogy jó, ez most nem fog kelleni. Kikapcsolva, jó volt, akkor most ez olcsóbb lesz, tehát teljesen király. Most az, hogy néz ki nekem mindegy, úgyse vonaton fogom használni, vagy max vonaton lehet használni, mert kinéz meg engem a mellettem ülő mamika. Nagyjából egyet értek, tehát ahogy a Wii U-t sem sikerült jól lekommunikálni a Nintendónak, úgy a 3DS sem a 3D adta el, ahogy láttuk, hogy azért idén indult be, igazán a hardware miért indult be, jött egy rakat jó játékra. A 3D ez egy gimmick egész egyszerűen, én bármikor 3DS-sel játszok, megnézem, azt mondom, hogy poén meg minden, aztán 5 perc után kikapcsolom meg, és egyszerűen zavar, és rengeteg olyan játék van, a funkcionálisan hátrány az a 3D-be játszol, mert túl intenzív adott esetben ahhoz, hogy élvezni tud, hogy ne legyen zavaró az, hogy nem mindig vagy benne abban az ideális pontban, ahol a 3D maximálisan élvezhető, és tényleg kifogástalanul hozzátesz az élményhez. Itt a 2DS, oké, hogy elsősorban a kicsiknek van pozícionálva, de az, hogy nincs benne 3D, szerintem se egy olyan érvágás, amire azt mondhatja bárki, hogy na, emiatt nem fog megvenni, mert ez nettó hülyeség szerintem. Ritkán mondok ilyet Nintendo konzolra, de ez az, amin én is elgondolkodtam, hogy megveszem. Igazából nálam, amit Olden mondott, ugyanaz, egyszerűen nem vagyok 3D kompatibilis, Nintendo 3D kompatibilis. Másrészt elérte azt az árpontot, ahol azt mondom magamnak, hogy nagyobb hülyeséget is vettem már ennyiért. És Bár ez esetet van ősítésre, az annyira sokat nem mond. Vettél te már mindent, és fogsz is még. De egyébként egyetértünk. Egyetértünk. Nálam ugyanez van, ha nem is ezen az úton jutottam el idáig. Nekem nincs 3D-sem, engem a 3D nem zavar, általában kedvelem a 3D-t még. Próbáltam jelenlegi generációs játékok közül olyanokat is 3D-be játszani, Resistance 3-at, ami aztán meg a Call of Duty, aki rossz 3D-t, vagy zavaróan a látványba, nem csak a látványba, hanem a konkrétan a játék sebességébe durván belerondító 3D-t akar látni, az nézze meg azt, aki jót, az pedig a Cinemorának a nagy konzolos verzióit, ami tartja a 60 FPS-t 3D-ben, és fantasztikusan néz ki 3D-ben, különösen az a pálya, ahol ilyen lézerek között kell menni, az meg a robotmajmos rész. A robotmajmos rész a legjobb. Meg a robotmajom karakter a legjobb. Garaj. Igen, elnézést. Igen, egy ilyen gyerekjátéknak néz ki egyébként, nagyon gyerekes a kinézete, de pont azért, hát majd nem azt mondom, hogy most, de majd tudom, jövőre megveszem. Nagyobbik fiam úgyis most ér abban nagyjából abba a korba, amikor azért már óvatosan egy handheldet oda lehet csúsztatni egy Mario-val. Jövőre én veszek egy 2DS-t, és az enyém lesz, és teljesen jó. A másik bejelentés, ami talán még kisebb a vízhangja, az új PlayStation Vita verzió, amiről sok mindent pletykáltak, hogy nagyobb képernyő, meg minden. Ebből annyi lett igaz, hogy több van benne memória, több, ami a jó dolog, és lecserélték az OLED képernyőt egy LCD képernyőre, és azt mondom, hogy éppen ezért ez az a ritka pillanat, amikor az én eredeti OLED-es modellemet el nem cserélném az LCD-sre. Ugyanis a Vita, aki látott így Vita, nézzétek meg a Killzone-t így, csak így ránézés szintjén azon a képernyőn, a szex. Tehát az a Vitának a szexi dög ereje az a képernyő, az a kurva jó képernyője van. Igen, fogyhat bárhogy a gép, de azt el kell ismerni, hogy hardware-esen az egy baromi jól összerakva, ezt már sokszor megénekeltük mi is. És aki már fogta a kezébe, az OLED képernyő fantasztikus. És nyilván a Sony próbálta ezt úgy lenyilatkozni, vagy lekommunikálni, hogy hát igazából azért lesz LCD, mert most már az LCD-vel is tudjuk azt a színvonalat hozni, amit az OLED-del. Közben nyilvánvaló, hogy arról van szó, hogy az LCD technológia olcsóbb, mint az OLED, és így fogják az árcsökkentést biztosítani a géphez, de most tényleg ez egy olyan szitu, amikor az első szériás modell az ilyen szempontból értékesebb lesz, mint az új 2000-es. Van ezért, van így ez még, van egy másik szó, ez a PS3, az én eredeti, még mindig teljesen jó működő európai launch napos PS3-am tud számtalan olyan dolgot, amit a jelenlegi PlayStation 3-ok már nem. PlayStation 2 játékokat lehet rajta így vadul játszani. Meg mi van benne, még mit szedtek ki belőle? Egy csomó mindent. Azt nem tudom, hogy azt szedték. Lehet, hogy az Ethernetet szedték ki belőle. Igen, meg nem tudom, hogy nincs már rajta talán SD kártya slot az újakon. Talán. Nem tudom. De az... És szerintem a legjobban kinéző az eredeti fat PS3. Az a másik. Úgy látszik, a Sony képes ilyenekre, hogy... De aztán majd talán jobban fog fogyni ettől a Vita, hogy olcsóbb lesz, reméljük. Abban nincs vita, ez annyira szar, és annyiszor elsütjük meg fórumokon is. És vita nélkül, vagy vitával, de ennyi volt. Bőven túlléptük a megszokott egy óránkat, közel 20 perccel. Úgyhogy ennyi volt a szeptemberi Gamer 365 podcast. Októberben visszajövünk. Olden valamiért a Batman-t emlegeti, de addigra már lesz Batman, lesz új Batman, és majd dicsérjük. Egyébként nem néz ki rosszul az új Batman. De ne menjünk bele! Ne nyissunk vitát a Batmanről! Hanem tényleg zárjuk le. Sziasztok! Játszatok sokat! Készüljetek fel a következő generációra, mert jönne, mint a gyors vonat, már csak másfél hónap. Hello!